protokoloa onartua, izenpetua, kriasera ahatearen berezitasuna kontutan hartu dute, baita Juan Arrazarena ere, beraz, Bidasuneko Lataiad familiaren etxaldea, esperimentazio gune gisa hariko da. Pampi Zentemari, ELB sindikatuko bozera mailea gurekin egunon. Bai, egunon Arantxa, entzule usiak. Prentsa horrikoa egin zuten beraz atzo, pauen, atzo atxaldean, Erik Spitz prefetak, departamenduak, laborantza gamarak eta laborantza sindikatuek. Prefetak erabaki historikotzat jodu atzokoa, zer diozu? Historikoa, ez dakit historikoa zorik zaila izan da, oktagartza eltzia. Dila behar da horitu, dila bileite edo, ba, adotaz. Eritasuna atzeman delaik, eritasuna pasatu zela etxalde hortan, lehen DDPP-ko teknikalari jindelaik errantzien ontutu, onabatu, onreflexira apre. Eta hortarik abiatu gira, eta hortarik abiatzia eta guai izenpetze, ba, guk protokolo hori izenpetze hartio, izan dira biziki hainiz bilkura, hainiz telefono kaldi, bataska gogorra batzutan, eta behaz ez da egresa izan, baina balio zuen orduan onartu bagindu denak irentzuzten, eta beharrik ordean ezetze ranginien, gure ustez argumentu onak bai gintien, baina hori etzen aski, behar zen ere indarra eman orta behar gintien gure txantxok gure alde ezari, eta pentsatzen dut errausitu dugula, autetxiek bildu ditugu aldi horren gehiago, espikatzeko zer pasatzen zen, hek gero presionia aiteko ere prefetari eta ministerizari, hori autetxiatzuk untsa konprintu dute eta segitu gaituzte, izan da ere Donapaleuko manifa jendetsua, behaz izan dira jantan zara gure isileko itzaleko lana, eta horren buru prefetak ikusi du, behar behar etzela hatxarrien pentsatu bezala jokatzen ahalko kasu untan, eta inteligentziak otzia pentsatzen dut ariak txidila, eta beden atera bide bat atsemaiteko borondatia, eta hor dian borondate hona badalaik bi aldetaik posible da, eta eran hortako behar zen lehenik hartak ezagin main gainean, eta hori erositu da. Negoziaketak gogor beraz izan direla, naski, piskat ideia espikatzeko, kriasera ahateak naiz eta birusa ukan duten, antigorputzak garatu dituztela, frogatzea da ideia, hori da, laburbiltzeko? Jendetan bezala da, ez da komplikatia, gripa pasatzen da, etxe batean pasatzen da gripa, batzu behar bat haulena edo edituko da zukarra ukanen du, na berdin ondokoek ez dute deuze ukanen, eta behaz hori da pasatu hor ez du neok deuze ukan, etxe batean behar bat edituko da, han ez dira editu hatiak ukan pasatu da, gripa pasatu da, behaz egin dituzte reakzioa ona ukan dute ahatek, garanti gorputzak inituzte, eta eritasuna pasatu da. Hemen jendetan pasatzen den bezala, eta hori COVID-a egiten pasatzen den bezala, batzuk ez dute bate seinalerik, eta alta eritasuna pasatu ze, eta hori uretako hori dila egun urte edo erren entzen ba, jende sanuari, jende azkarra edo jende sanuari, ez dila eragiten eritasunak, eta guk hori dugu beti ezten, hor ate sanua ziren, eta untza aktatiak doik ebe, eta baldintza honetan, eta jakin dute, arrazain efektua bada, arraza hori behar ba berezia da, ristikoago da, hemengo arraza ba baita, ez baita trafikatia, ez baita selekzionatia, beran bada ere, nola hasiak dien, baldintza honetan, espaldia zuhera metatiak eta baldintza honetan eta untsa bazkatia badira eta gala guziek jendetan bezala azkar hozira eta hobekiago iardokitzen, ez du bortxaz eritasunak beti hiltzen, hori gripaikin, jendeen gripaikin bezala, askira pixkat kasuitia hori, airestatzen bazira eta untsa bizi bazira baldintza honetan, iardokitzen duzu bai jendiak, bai kabalak, eta hor ikusten dugu, Hatik se pasatzen azken urtetan, holako masakreak izan dira milioik ahate eta hilituzte, ba ez bait, memento datez, egin da, ahate saila eta soera masifikatu da, nahi ukan da, hortaik hori ere, ez den dugu gula iguk industrializazionean, ez da, hitz susena da, soera leheno guti edo hein batian aizen aiginen, fen hori askuntza horretan, ba batian nahi ukan dute hori biderkatu, hamar aldiz, eta milaka, hamar milaka ahate ezagi leku berian, gehiago sorsiteko, hori ez da marxatzen hor, episodio desberdin horiek erakusten dute, memento dataz, naturak ezetz egiten du, ez da posible, soera metatzen badira kabalak, ahulago dira, eta ahulago direlakoan, eritasuna biltzen dute, baina ez, bidasuna ez bezala, batzu ordean eritzen dira, eta hiltzen, eta bez, holako kasua gertatzen direlarik, DDPP-koak aldu dira, eta denak hiltzen dituzte, baina berriz ere, ginbagine, behiz, hein batetako haskuntza batutarat leku hainitzetan barreaturik ez denak metatuz, eta zeur niz egaztik gripa elitaikela berriz ere kasatzen alitaike dila berroita amagurter edo, etzen, dila hoita amagurter etzen holako eritasunik, etzen gertatzen edo bakar nio batzu gertatzen ziren na, berriz marxarri egiten bada, berriz heldu bagira zentzuzko izari batzutarat zeur niz posible dela ez guai hartinoko holako masakreak posible izanen dela, ez egin, ez gertatzia. Hor gertatzen dena, azkenean da lekuko arrazaren ezagupena eta laborantza mota baten garaipena ere protokolo horrekin? Bai, hori bera, hori, hor, erakusten da, agian, orta hortako da, esperimentazioa importanta, esperimentazio horrekin ikusiko dugu bez arraza hori, baina ere, haskuntza baldintzak eta agian, zientifikuki ikusiko da, hori jarraipen bat izanen da, serioski hariko dira agian, eta erakutsiko dute, zenako, baden, zenako, hori zenako olakatatu den, zenako ahate horik ez diren eritu, zenako bakar bat ere ez da hil, eta hori importanta da, eta behar da, hor gertatu dena, gero, zientifikoek espikatuik eta politikoek eta autetxiek eta ere profesionalek, sindikatu ezberdinek eta marin baten inguruan analizatzen bali maute, behar ba, beharko da pentsatu, bai, haintzineko urtetan gertatu dena, badu espikazioen bat, eta ez da antidota hor dugu, antidota hori da, berriz, lekuko arrazekin inala arzia, eta bere ez sobera selekzionatzia gutienez, eta ere ez sobera metatzia, eta hori, konklusione hori agian aterako da, esperimentazioa hortari. Justuki protokoloa aipatzeko izenpetu duzena, lehen fasea ekainera arte iraganen da, ahateak erruten utziko dituzte, 1500 joltze leku sano batera leku aldatuko dituzte, hor zer ebaluatuko da beraz, zer gertatuko da ekainean? Badira, lehenik etxalde horretan inen da erruten eta utziko dituzte, onduko urtetako eta haskuntza, bai, haskuntza, arditan eta behietan gertatzen azela, gaztia behar dira txiki, gero helduak izaiteko, bez hori eginen da, hor elekian gainean, baina nahi dute ere, ez berriz, bakizu, hor aldiuntan gertatu da, bakar arraza hor zela, bakarri leku horretan, eta hori berriz gertatzen bada krisia bat, edo ez dute nahi berriz holakori gertatzia, bez nahi dute, esportaz, erten dute nelebaz mihoak, beste numeit balekiale, beste numeit ere izaitia, beste askuntza bat urgunago, albarimada eta ez denak ahotze usiak zare batien berian ezartzeko hori zen prinsipioa bez lekian gainean inen da, segituko da askuntza onduko urten dako eta beste leku batien inen hasiko da, beste askuntza bat xutik emanen da, beste toki batean eta, bietan iten alko da esperimentazioa ikusiko da beren administrazioen dako infektatua zen leku batetarik emanen dira ahotziak tardenak eta ikusiko da, sanoki segituko dula, baina berriz hasiko da sena, eta dira bi urte guri gehera gertatu zen, baina ordean kandestinoki edo aizan ginen, legien kontra, ez ginen utzi ahaten hiltzeat, baina Etxalde hartaik, ateatu gintien gero ATGP-ak eta askuntza desberdinek, eta ezak iziren ATGP-ek, eta hek handitu dira, eta hekin egin dira, eta ATG izenak egin dira. Eta etzen bat ere problema egizan, eta aldiuntan ere hori bedara gertatuko, baina aldiuntan legearen babesarekin edo legearek protokolo hori izinatuz, egan nahi du, girela gehiago legearen kontra joanen. Konfrontaziotik akordiora beraz, eta... Akordio hori lortu da aldiuntan ordean aizan ginen, izan ginen legian kontrat, aldiuntan legiarekin adostu dugu. Bon, ebe, ala, hortan utziko dugu mementuz eta biztanda horbiletik segitzeko izango dena. Pampi Saint-Marie LB sindikatuko bozera maila gurekin iruen, mileskar? Mileskar zuerik.